dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawiała. Dzień dobry. Minęła 16. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Będzie stanowisko rządu, które przedstawi prezydent na spotkaniu grupy do spraw obrony Ukrainy. Myśliwi protestowali w Warszawie przeciw zapowiadanym zmianom w prawie łowieckim. Francuzi zatrzymali 3 islamistów, którzy chcieli dokonać zamachu. Rząd przygotuje stanowisko dla prezydenta Andrzeja Dudy na spotkanie grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, która odbędzie się w sobotę w Ramstein. Taką informację przekazał premier Donald Tusk na posiedzeniu Rady Ministrów. Zwrócił się w tej sprawie do ministrów spraw zagranicznych i obrony. To spotkanie ma miejsce 12 października w Ramstein. Pan prezydent podjął decyzję, że chce reprezentować polskie władze na tym spotkaniu zgodnie z zasadą, że w tych sprawach działamy razem. Ja tego nie kwestionuję, ale chciałbym, żebyście panowie przygotowali precyzyjne stanowisko rządu polskiego, tak aby prezydent wiedział, co ma zaprezentować na spotkaniu w Ramstein. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej, że w Ramstein chce przedstawić swój plan zwycięstwa, czyli jak dodał, jasne, konkretne kroki w celu sprawiedliwego zakończenia wojny. W tym spotkaniu weźmie także udział m.in. prezydent Joe Biden. Kuria warszawsko-praska zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W zawiadomieniu przewija się nazwisko dyrektora Caritas Polska, księdza Marcina Iżyckiego. Informację tę potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Potwierdzam, że do jednej z prokuratur rejonowych Okręgu Warszawskiego wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w którym wymienione zostały dane wskazanej osoby. Postępowanie zostało wszczęte, toczy się w sprawie. Na chwilę obecną nie został jeszcze przesłuchany nikt, komu przysługiwałyby uprawnienia strony procesowej w postępowaniu karnym, w szczególności osoba wskazana w tych komunikatach mass mediów. Pod koniec czerwca ksiądz Iżycki został zawieszony w pełnieniu funkcji dyrektora Caritas Polska. Według nieoficjalnych informacji mogło chodzić o mobbing i nieprawidłowości finansowe. Myśliwi protestowali przed siedzibą resortu klimatu przeciw zmianom w prawie łowieckim. Ministerstwo zaproponowało do tej pory wykreślenie 7 gatunków ptaków z listy ptaków łownych. Wyjaśnia, że zmiany są podyktowane oczekiwaniami społecznymi i zwiększeniem ochrony przyrody. W Warszawie pojawili się myśliwi, którym nie podobają się zapowiedzi resortu. Jest to najlepszy model łowiectwa w Europie, a nawet i na świecie, więc po co zmieniać coś, co dobrze funkcjonuje, tak? A na jakiej podstawie pani tak twierdzi? Na podstawie doświadczeń i obserwacji. Wpływ łowiectwa na zmiany środowiska dzisiejsze jest niewielki, a jeżeli to pozytywny. Przecież to my walczymy z dzikami, z ASF-em, z nakazów władz. Paweł Marciniak, pełniący obowiązki rzecznika Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Powołany jest zespół do spraw reformy łowiectwa, w którym pracujemy ze wszystkimi stronami, zarówno z łowczymi, z Ministerstwem Rolnictwa, ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zespół odpowiada na, po pierwsze, potrzeby społeczne, bo ludzie zwracają uwagę na to, że w wielu kwestiach powinny zostać podjęte zmiany. I też jako ministerstwo chcemy wypracować nowe, dobre metody ochrony przyrody. Podczas posiedzeń zespołu toczą się też dyskusje na temat organizacji polowań czy obowiązkowych badań lekarskich dla myśliwych. Francuskie służby zatrzymały 3 osoby przygotowujące ataki terrorystyczne. Co najmniej 2 zatrzymanych pochodzi z Afganistanu. Francuscy antyterroryści zatrzymali podejrzanych w Tuluzie i Fronton na południowym zachodzie kraju. Operacje przeprowadzono po przechwyceniu informacji dotyczących brutalnych akcji planowanych na terytorium kraju, informuje prokuratura antyterrorystyczna, która prowadzi śledztwo. Od początku roku we Francji udaremniono około 20 ataków terrorystycznych. Większość z nich miała islamskie podłoże. Wokół naszej planety krążą 2 naturalne satelity, a to oznacza, że tymczasowo mamy 2 księżyca. Choć brzmi to jak sensacja, to nie jest to zjawisko wyjątkowo rzadkie. Niemniej stanowi nie lada kosmiczną ciekawostkę. Chodzi o asteroidę 2024 PT5, która krążąc wokół Słońca tymczasowo weszła na orbitę Ziemi. Jak podkreśla Jerzy Rafalski z planetarium w Toruniu, choć różnice między 2 naturalnymi satelitami są znaczące, to formalnie możemy mówić o 2 księżycach, które aktualnie krążą wokół naszej planety. To jest coś dziwnego. Ten okruch ma raptem może 11 metrów wielkości, który jest w odległości kilka razy dalej niż nasz księżyc. Zbliża się do nas i nawet nie wchodzi na orbitę taką kołową, tylko gdzieś tam krąży, zbliży się, okrąży naszą planetę, trochę się cofnie i znowu poleci w przestrzeń kosmiczną. Aczkolwiek jest w naszym polu grawitacyjnym, jest oddziaływanie, jest przyciąganie, a więc jeżeli jest coś, co krąży wokół planety, to jest to księżyc. No i cały świat mówi, mamy 2 księżyce. Asteroida weszła na orbitę Ziemi pod koniec września i pozostanie na niej mniej więcej do 25 listopada. Do tego czasu formalnie nasza planeta będzie posiadać dwa księżyce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A po serwisie o tej porze zawsze jest sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Od razu zaglądamy do Wuhan, gdzie nabiera tempa turniej WTA 1000. Magda Linet w pierwszej rundzie ograła Ludmiłę Samsonową 6-2 i 6-2, mówi trener Magdy, Mark Gellert. Jestem bardzo zadowolony z wyniku. Przegrywaliśmy z Samsonową już trzykrotnie. Magda zagrała mądrze, wcześniej dochodziła do piłki, miała świetny timing. Dobrze pracowała na nogach i była naprawdę świetnie przygotowana. Mam nadzieję, że podobnie poradzi sobie w starciu z córemką. To nie będzie łatwy mecz. Ukrainka pracuje ciężko na każdy punkt. Musimy być gotowi do walki. Liczymy, że uda nam się podtrzymać dobrą formę w Chinach. Potwierdzając słowa trenera, w drugiej rundzie szykuje się mecz Linet z Łesią Curenko z Ukrainy. Nie zagrzała długo miejsca w turnieju deblowym Magdalena Fręch, która grając z Wiktorią Tomową odpadła już w pierwszym meczu po trzysetowej porażce z Chinkami. Przenosimy się za ocean. Sezon NHL ruszył już w Pradze. Dwa mecze w weekend rozegrała drużyna, z którą przed laty Krzysztof Oliwa zdobywał Puchar Stanleya, czyli New Jersey Devils, i grali z Buffalo Sabres. A dziś już zmagania wracają na kontynent amerykański. Seattle Kraken zagrają St. Louis Blues, początek o 22:30. Trwa preseason NBA. W meczu San Antonio Spurs z Oklahoma City Thunder Jeremy Sochan zdobył 9 punktów, grał przez 21 minut, miał też 4 asysty i 6 zbiórek, ale nie pomogło to Spursom w zwycięstwie. Thunder zwyciężyli 112-107. Sezon ruszy w nocy z 22 na 23 października. A teraz pożegnanie z wyczynową piłką nożną Andresa Iniesty. Wybitny hiszpański piłkarz to mistrz świata z 2010 roku, dwukrotny mistrz Europy, czterokrotny triumfator Ligi Mistrzów. 9 razy wygrywał La Liga, 6 razy zdobywał Puchar Króla. Andres Iniesta ogłosił zakończenie kariery, nie kryjąc wielkiego wzruszenia. Nunca pensé que llegaría este día. Nie spodziewałem się, że ten dzień nadejdzie w ogóle. Ostatnie dni to wiele wylanych łez, ale były to łzy emocji i dumy, a nie smutku. A szkoda, chociaż ostatnio grał w Arabii Saudyjskiej, więc trudno było śledzić jego poczynania. Kolejny serwis w Trójce to sportowy w Trójce za godzinę. Dziękuję bardzo, to był Dariusz Urbanowicz. Spotkamy się jeszcze dziś, a teraz pogoda. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Dziś mamy prawdziwą polską złotą jesień. Jest dość ciepło i słonecznie, bo zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Tylko na północy miejscami to zachmurzenie jest duże i tam możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 nad morzem i na wschodzie kraju, do 23 na południu. A mówiłem w piątek, że po weekendzie będzie ciepło. Ostrzegałem. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Monika Suszek, Daniel Leśniewski i Wojciech Zawioła. Dzień dobry. To jest 8 dzień października 2024 roku. Wtorek. Zapraszamy do Trójki. Postaramy się Państwu umilić najbliższe 3 godziny, ale umilić nie znaczy, że w programie pojawią się tylko tematy lekkie i przyjemne, choć takowych też nie zabraknie, bo na przykład dziś dokonano wyboru nauczyciela roku. Mniej przyjemny temat to z pewnością także słabe zbiory kakao w Afryce Zachodniej i wszystkie z tym związane skutki. To jest poważna sprawa. Mówić będziemy też o alkoholu wśród kierowców. Wiemy doskonale, że to plaga, z którą walki na razie nie wygrywamy. Rozmawiać będziemy także o ofiarach eskalacji konfliktu w Libanie, a także o indoktrynacji w Rosji. Ale nie posuniemy się o krok za daleko, tak jak to śpiewa Dido we współpracy z zespołem Faithless. Na początek popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. One step too far. You can sleep forever, still. You will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. Yeah. 16.14, zapraszamy do Trójki. O tym problemie mówi cała Polska, dlatego chcemy na to zwrócić uwagę i my. Pijani i jednocześnie agresywni kierowcy powodują tragiczne w skutkach wypadki, a społeczeństwo czuje się bezsilne. Politycy obiecują zaostrzenie kar, tyle że one już są dość surowe. Kara więzienia, zabieranie prawa jazdy czy konfiskata samochodu to już codzienność. W takim razie, co nie działa i co jeszcze można w tej sprawie zrobić? Operator 46, słucham. Dzień dobry, jadę najprawdopodobniej za pijanym kierowcą. Pijani za kółkiem to zmora polskich dróg. Skręca w lewo. Dobra, już mówię patrolowi, moment. To akurat zapis sytuacji z kanału Stop Ham. Kierowcę udało się w porę zatrzymać, tak jak wielu w ostatni weekend. Niestety nie zawsze sito jest na tyle gęste, by zapobiec tragedii. Tak było kilka tygodni temu na trasie łazienkowskiej w Warszawie i tydzień temu w okolicach Augustowa. Kierujący Audi w trakcie wyprzedzania Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. Relacjonowała komisarz Kinga Kalinowska z tamtejszej komendy. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 19-letnia pasażerka Audi. Kobieta była w zaawansowanej ciąży. Dziecko też nie przeżyło wypadku. Niestety to kolejny przykład skrajnego łamania prawa. 20-letni kierowca Audi wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Natomiast 19-letni kierowca Volkswagena również był nietrzeźwy. Wygląda na to, że surowsze kary i konfiskaty aut nie podziałały. Wciąż mamy problem z pijanymi i agresywnymi osobami za kierownicą. Zostaje nam taka grupa osób, na które nie działa ani tłumaczenie, ani groźba kary. I to są w Polsce też i na całym świecie też w zasadzie ludzie, którzy są recydywistami. Stwierdza Łukasz Zboralski z portalu BRD24 i zwraca uwagę, że nad takimi osobami mamy zbyt mały nadzór. To jest sprawa ludzi, którzy zostają skazani przez sądy i nie mamy zupełnie kontroli w Polsce nad tym, co robią ludzie, którzy mają dożywotnie na przykład 5-7 zakazów jazdy. Oni nadal wracają na drogi, widać to z policyjnych statystyk. Potrzebna jest nieuchronność kary. Dodaje Maria Dąbrowska-Lorenz, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. Każdy powinien wiedzieć, że jeżeli on będzie chciał wsiąść do tego samochodu pijany, to najpierw napotka sprzeciw całego otoczenia, które wokół niego jest, a po drugie no jest ogromna szansa, że zostanie zatrzymany i też będzie miał poważne konsekwencje tego, że w ogóle wsiadł do samochodu pod wpływem alkoholu. Ale do tego potrzeba dobrego nadzoru policji, świadomości społecznej, a także rozwiązań technicznych, na przykład tak zwanych alkoloków. Chodzi o blokadę zapłonu, która przed jazdą wymaga sprawdzenia trzeźwości. Można byłoby na przykład przymusowo każdemu, kto został zatrzymany za alkohol, no instalować takie urządzenie, prawda? Prewencyjnie. Tyle, że zdaniem wielu lepiej masowo ograniczać sprzedaż alkoholu, na przykład na stacjach benzynowych i w określonych godzinach, na przykład rano. No, trzeba niestety pamiętać o tym, że blisko milion Polaków przed wejściem do swojego miejsca pracy zaopatruje się w małpki w sklepach. Mówi Krzysztof Brzuska, były szef nieistniejącej już Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym tego typu fizyczne ograniczenie dostępu do alkoholu ma swój głęboki sens. To wiemy o tym z badań, wiemy o tym z doświadczeń innych państw, jak chociażby Litwa czy kraje skandynawskie. Wydaje się, że co jak co, ale teraz jest dobry czas na tego typu dyskusje. Z sondażu Ibris dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM wynika choćby, że za zaostrzeniem kar dla pijanych kierowców opowiada się prawie 60% Polaków. A ten materiał przygotował Kuba Witkowski, a my do tematu jeszcze dziś wrócimy przed 19. Będą mieli Państwo okazję wysłuchać reportażu Jakuba Tarki, który opowiada wstrząsającą historię mężczyzny, który pijany wsiadł za kierownicę i zabił kogoś na drodze. Teraz odsiaduje wyrok więzienia i żałuje swojej decyzji. 2 2 7 3 w każdej sprawie oczywiście. Mieszam w czarnym puszcze na złotym grabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy te W programie trzecim Polskiego Radia z utworem Krab. 5 października był Światowy Dzień Nauczyciela. W Polsce święto jest 14 października, a dziś po raz 22 poznaliśmy nauczyciela roku 2024. Laureatem tegorocznej edycji został Gabriel Wołosiewicz. Kapituła przyznała również tytuł Nauczyciel Jutra 2024. Zdobywczynią tego tytułu jest Beata Jerzewska. Uroczysta gala odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie, był tam Jacek Frencel. Po 8 latach przerwy konkurs i galę współorganizowało z głosem nauczyciela wydawanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Ministerstwo Edukacji Narodowej. To wyjątkowy konkurs. Konkurs, który mogę powiedzieć, że ministerstwo wreszcie wraca do miejsca, w którym powinno być, czyli współorganizatorem gali. Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej. Nauczyciel roku to jest zawsze taka wyjątkowa postać. To są wybitne jednostki, osobowości, tacy przywódcy młodych osób. Bardzo często też przez nich bardzo cenieni. Cieszę się, że nareszcie jest normalnie i minister może formalnie też brać udział w tym konkursie. To jest próba pokazania, że wśród tej kilkuset tysięcznej rzeszy nauczycieli, bardzo dobrych nauczycieli, są także osoby zgłaszane przez szkoły, przez uczniów, przez innych nauczycieli, którzy są wybitnymi jednostkami. Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP. I które w danej dziedzinie swojej dydaktyki, opieki, wychowania, pracy edukacyjnej zasługują na nagrodę i co roku taka nagroda jest im przyznawana. Tu spotykamy najwspanialszych z najwspanialszych nauczycieli. Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu. To oni pokazują, jaka powinna być szkoła, jakie powinny być relacje nauczyciela z uczniem. Ważne jest, że oni potrafią w swoich uczniach obudzić pasję i to uczniowie mówią, że są najlepsi z najlepszych. A szkoła potrzebuje takich ludzi odważnych, kreatywnych, którzy czasami idą pod prąd, ale potrafią w uczniach budzić to, co najlepsze. Konkurs Nauczyciel Roku jest konkursem, a nie plebiscytem. Oceniamy dorobek, oceniamy osiągnięcia. Proszę jeszcze raz o gorące owacje dla naszych finalistów. konkursowi Nauczyciel Roku towarzyszy konkurs Nauczyciel Jutra. To taki, który rozwija swoje kompetencje, żeby lepiej rozumieć potrzeby swoich podopiecznych wychowujących się w cyfrowym świecie. Ma odwagę uczyć inaczej, a jego wychowankowie mają przestrzeń, by pytać dlaczego, po co i jak. I teraz jury postanowiło przyznać tytuł Nauczyciela Jutra pani Beacie Jerzewskiej. Co jest pani największym osiągnięciem? Że tu jestem, dzięki temu, że mnie zgłoszono do tego konkursu. Na czym się pani w codziennej pracy skupia? Na relacjach. Mam ogromny zaszczyt i przyjemność być opiekunką Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany. Ta Młodzieżowa Rada skupia przedstawicieli wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej dzielnicy i wspólnie działamy, wspólnie staramy się sprawić, by przestrzeń dla młodych ludzi była bardziej przyjazna i bardziej ich, wymyślona przez nich. Udaje się? Oczywiście. Decyzją jury tytuł Nauczyciela Roku 2024 został przyznany Gabrielowi Wołosewiczowi, czyli nauczycielowi chemii i przedmiotów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół imienia Maurycego Mochnackiego w Redzie. Staram się mieć czas dla każdego ucznia. Czasami w biegu, ale chcę ten chociażby jakiś czas poświęcić dla młodzieży. Umawiam się nawet później, żeby można było tutaj jakieś problemy rozwiązać. Jest pan inspiratorem działań młodych ludzi? Tak, oczywiście. Prowadzimy różne projekty. To projekty z zakresu edukacyjnego, ale także projekty z zakresu wychowawczego. No, mamy dużo projektów, mamy wspaniałą młodzież, która bardzo się angażuje i tak naprawdę myślę, że to dzięki młodzieży, właśnie dzięki energii, no ta nagroda. A co jest pana największym sukcesem? Moim największym sukcesem jest bycie nauczycielem. Specjalną nagrodę w tegorocznym konkursie otrzymała także nasza redakcyjna koleżanka Kasia Stoparczyk za inicjatywę edukacyjną roku. Kasia Stoparczyk, dajcie nam głos. I to jest bardzo dobra wiadomość. Beata Jerzewska i Gabriel Wołosewicz to nauczyciele roku 2024. Jakież to ważne, by nauczycielom pokazywać, że się ich zauważa w sensie pozytywnym. I trudno zapewne wybrać tych najlepszych. A państwo nauczyciele? Jacy byli? Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze.

stuprocentowy. Kredyt mieszkaniowy staje się jednak obecnie dostępny głównie dla zamożniejszych klientów. Jak podaje BIK, obecnie Polska ma najwyższe w Unii Europejskiej oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Aktywa finansowe funduszy emerytalnych są z kolei w naszym kraju niższe niż w innych dużych państwach Unii, wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. W Polsce stanowią one trochę ponad 5% PKB, podczas gdy w Niemczech to 6,5%, a w Hiszpanii, Francji i we Włoszech około 8,5% PKB. Chiny ogłosiły tymczasowe środki antydumpingowe na import brandy z Unii Europejskiej. To pierwsze środki ogłoszone po piątkowym głosowaniu, w którym Komisja Europejska uzyskała zgodę na nałożenie ceł na chińskie samochody elektryczne. Najbardziej dotkną one Francję. Dolar kosztuje dziś po południu 3,92 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,57, a kurs funta brytyjskiego to obecnie 5 zł i 14. Proszę. A w pogodzie jest tak. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydali synoptycy z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Warszawie. Najmocniej ma wiać w rejonie Bielska-Białej, średnio 50 km na godzinę, a w porywach do 95 km na godzinę. Wiać ma zacząć dziś wieczorem, także proszę uważać tam na południu Polski. A wiać ma także na Żywiecczyźnie, Śląsku Cieszyńskim, ziemi oświęcimskiej w rejonie Wadowic, ale tam obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Wiatr z południa i południowego zachodu będzie miał średnią prędkość do 40 km na godzinę, a w porywach do 85 km na godzinę. Za 24 minuty, godzina 17, już rozmowa z gościem za chwilę, ale teraz fantastyczna muzyka. Don't you forget about me. Don't. Na Bliskim Wschodzie sytuacja jest dramatyczna. Blisko 2000 ofiar i 10 tysięcy rannych. To jest bilans eskalacji konfliktu w Libanie. Według władz kraju już 1 000 000 osób zostało poszkodowanych w wyniku działań wojennych. Pomoc nie są również instytucje pomocy humanitarnej. To jest właściwie w dzisiejszych czasach już oczywiste. My łączymy się teraz z Janem Wysockim z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Użyłem takiego sformułowania, że sytuacja jest dramatyczna, ale mam wrażenie, że jednak powiedzieć, że sytuacja jest dramatyczna, to właściwie nic nie powiedzieć. No tak, no niestety często ciężko ubrać tego typu kryzysy tylko w jedno słowo. Natomiast dla zobrazowania dramatycznej sytuacji, powiedzmy to, że jakby Liban jakby jest już trwającym kryzysie. Jakby kryzys gospodarczy, który dotknął Liban, już trwa ponad 5 lat. Zresztą w tym kraju już od dawna była sytuacja, a drastycznie pogorszyła się w 2020 roku, kiedy doszło do tego słynnego, jeżeli tak można powiedzieć, wybuchu w beiruckim porcie. Zresztą Liban już od 2012 roku, czyli można powiedzieć od początku wojny domowej w Syrii, przyjął bardzo wielu uchodźców i też od tego roku działamy w Libanie, pomagamy wtedy uchodźcom syryjskim. Niestety przez lata naszej pomocy i pracy w Libanie, gdzie na początku była skierowana w stosunku do właśnie uchodźców syryjskich, coraz częściej przybiera ona pomoc samym Libańczykom. Władze podają, że około 1 000 000 osób już zostało poszkodowanych w wyniku działań wojennych. W jaki sposób zostało to policzone? Znaczy, to są ogólnie szacunki mniej więcej, ile osób mieszka na południu Libanu i też ile jakby w jakich miejscach znajdują się, gdzie są jakby bombardowania. No już teraz możemy powiedzieć, że sam siły zbrojne Izraela domagają się ewakuacji z terytoriów na południu już 2 razy większe niż strefa Gazy, jeśli tak objętościowo. Dlatego są to ogólnie szacunki. Natomiast Liban jest bardzo ludnym krajem, też bardzo nie wiem do końca w sumie, ile tam tak rzeczywiście mieści się ludzi, ponieważ cały czas mówimy o ogromnej liczbie uchodźców. Więc to 1 000 000 osób jest taką daną estymowaną, jednakże prawdopodobno naszym miejscem na północy, gdzie pomagamy, mamy ośrodek pomagania uchodźcom, zresztą poproszą nas o to władze lokalne. Już w tym momencie mamy objętą opieką 7 tysięcy osób, z czego 2 000 osobom wydajemy posiłki, a takich miejsc jest ponad 900. Pan w tej chwili jest w Warszawie, z tego co mi wiadomo, ale rozumiem, że meldunki stamtąd, z Libanu, ma pan dość szczegółowe, niemal codziennie? Tak, ja jestem w Warszawie, natomiast no, co możemy powiedzieć, mamy naszych pracowników lokalnych, którzy są tam na miejscu. Jesteśmy jedyną w ogóle zarejestrowaną polską organizacją w Libanie, która działa, jak już wspominałem, od 2012 roku. Zresztą to nie jest tylko pomoc uchodźców, my też na północy kraju, co też się zresztą dalej dzieje, prowadzimy takie projekty rozwojowe, czy to wsparcie rolników, budowy pól irygacji, nawadniania, czy oczyszczenie rzeki. No i w tym momencie są tam nasi pracownicy, którzy się tym zajmują i jakby mamy na bieżąco, można powiedzieć, informacje. No i widzę, że w waszej stronie internetowej właściwie główną uwagę skupiacie na Libanie w tej chwili. To jest wasze główne działanie w tej chwili? Tak, jeśli chodzi o najbardziej medialne, no to rzeczywiście w tym momencie jest Liban, ale też bardzo mocno zaangażowaliśmy się chociażby w pomoc polskim powodzianom. Natomiast nie zaprzestajemy naszych prac, czy to w Ukrainie, w Tanzanii, w Kenii, w Etiopii, czy w Sudanie Południowym, gdzie również jest bardzo ciężka sytuacja. I również oczywiście w Palestynie. To są w tym momencie nasze główne obszary działań, zarówno pomocy humanitarnej, jak i pomocy rozwojowej. Napisał pan taki reportaż, świetny zresztą, Znikająca Ukraina, więc zna pan doskonale to, co dzieje się w Ukrainie i zna pan to wszystko, co dzieje się w Libanie. Można to jakoś porównać? Ciężko porównywać oba te dwa konflikty, natomiast zawsze staram się tutaj pokazać, że już w tym momencie, jeśli mówię o ofiarach cywilnych tego konfliktu, mówiąc całościowo, zarówno w strefie Gazy i teraz w Libanie, to jeśli chodzi o osoby cywilne, nawet w tych najniższych szacunkach już teraz przekraczają liczbę ofiar na Ukrainie. Jest to bardzo duży kryzys. Ciężko powiedzieć, który jest większy, natomiast ja bym tego tak nie porównywał. Natomiast intensywność często walk, czy to w strefie Gazy, czy w Libanie teraz, można powiedzieć, że są nawet większe, bo po prostu Ukraina jak się spojrzy na mapę, jest ogromnym krajem i jest tam bardzo duża część terytoriów, które powiedzmy, no jakby są objęte strefą walki jakichś ostrzałów, ale nie są tak bardzo narażone jak teraz. Niestety teraz natężenie walk często mówimy o bardzo małym terytorium, czy tym, że wielkości Gaza jest, nie wiem, wielkości Warszawy troszkę większa, tak? A teraz południowy Liban, gdzie toczą się bardzo nasilone ostrzały, również nie jest de facto dużym terytorium, jak się na przykład to porówna do całego Donbasu. A co jest w tej chwili najbardziej potrzebne Libańczykom? A co można powiedzieć, że wszystko, ponieważ jak już wspominałem wcześniej, kryzys gospodarczy w Libanie trwa od dawna. My na przykład mieliśmy taki program, gdzie na północy Libanu, właśnie w rejonie Akkar, wspieraliśmy rodziny poprzez dostarczanie im żywności. I tutaj przytoczę chociażby taką historię pewnej kobiety, która dzięki temu, że przez 6 miesięcy dostarczaliśmy jej jakby pełnowartościowe wyżywienie, ona mogła na przykład ukończyć studia pielęgniarstwa. Więc jakby mówimy o tego typu kryzysie, gdzie często dla wielu osób jakakolwiek pomoc jest na przykład ogromnym skokiem jakościowym. Więc my w tym momencie wspieramy żywnościowo, bo w Libanie też jest tak, że jest to bardzo kraj rozdrobniony etnicznie, religijnie i często jest tak, że jak dana społeczność ucieka na przykład z południa, gdzie głównie mieszkają szyici, ale też nie tylko, to często nie mają się gdzie udać. Bo często jakby to wsparcie idzie po, czy to po rodzinach, czy tak po kodzie, powiedzmy, religijnym. Natomiast często jak idą na północ, tam jest, nie chcę powiedzieć obcy teren, ale zupełnie nowy, tak? Czyli jakby nie mają do kogo się udać. Dlatego bardzo ważne są tego typu miejsca, jak nasze, gdzie może nie mogą po prostu znaleźć dach nad głową, nie wiem, naładować telefon. Więc kończąc, w Libanie potrzeby są ogromne i były jeszcze przed tym konfliktem, a niestety teraz to się tylko pogłębia. A my jakoś możemy wam pomóc, Polskiemu Centrum Pomocy Międzynarodowej? Tak, jak najbardziej. Zachęcam do wsparcia naszej zbiórki na stronie www.pcpm.org.pl/Liban. Tak jak już wspominałem, my mamy naszych pracowników na miejscu, my już jakby tam pomagamy i to zresztą na prośbę władz lokalnych, które nas znają i z którymi współpracujemy już od ponad 10 lat. Dlatego zachęcamy do wpłat na nasze konto, a my za te pieniądze po prostu możemy finansować pomoc humanitarną tam na miejscu. Bardzo dziękuję. Jan Wysocki z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Przypominam, że to centrum pomaga Libańczykom, którzy są poszkodowani w wyniku eskalacji konfliktu w Libanie. Dziękuję bardzo jeszcze raz i dobrego dnia. Przypomnę, że blisko 2000 ofiar i 10 tysięcy rannych, a władze kraju mówią już o milionie osób dotkniętych działaniami wojennymi. Program Trzeci Polskiego Radia za 12 minut 17. I'm still alive, I'm still alive. My. I don't really understand. Everyone else is okay. Work on Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my guts, or maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Nie ma co ukrywać, że temat pijanych kierowców budzi emocje. W temacie pijanych kierowców, czyli tych zabójców drogowych, nieuchronność kary, szanowni słuchacze, droga redakcjo, nieuchronność, nieuchronność i jeszcze raz nieuchronność, bo przecież znamy doskonale przypadki, kiedy sądy wypuszczają, ewentualnie kiedy sądy dają karę w zawieszeniu, bo nigdy nie był karany. Tego nie może być. No i naturalnie wyższe kary finansowe, takie, żeby następny się zastanowił. W Polsce piło się, pije i niestety będzie się piło. Będziemy świadkami jeszcze nie jednej katastrofy, tragedii i ja tylko uważam, że trzeba karać nie słowem, nie naganą, nie mandatem. Tutaj nie chodzi o to. Zatrzymanych nietrzeźwych kierowców natychmiast kierować przed oblicze sądu i natychmiast do więzienia. Kara nie niższa niż 6 lat więzienia. To jest jedyna szansa, że pozbędziemy się na ulicach nietrzeźwych kierowców. Problem chyba polega na tym, że pijani kierowcy, kiedy wsiadają do samochodu, w ogóle nie myślą o konsekwencjach, bo myślą o tym, że są w stanie prowadzić samochód i że są tacy fantastyczni za kierownicą, zwłaszcza kiedy napiją się czegoś procentowego. Mamy dla Państwa zaproszenia na 14 dzień października na godzinę 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tego wieczora odbędzie się rozmowa z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na bogato, jak się starzeć bez godności. To będzie część druga. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Łopszańska i Michał Nogaś. Dodam od siebie, że jedną z autorek gościłem w studiu telewizyjnym. Ogromna przyjemność posłuchać. To była Anna Winnicka. Zatem 2 2 7 3 czekamy na Państwa zgłoszenia. Rozdajemy zaproszenia. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie głupstw, nie zgubić się znów. Tylko jak usnąć plan w labiryncie prób utrzymać puls. Siedem przedmarcowych barw kontrastem razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko I'm